الآن نقدم لكم صوتيات الدعاة السلفية، تسجيلات من مراكز الدعوة السلفية في غوما تنزانيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. ما بعد كمشكر الله سبحانه وتعالى نا كستاك صالة نسلام زمويندي كبنزي چيتو نا تمويتو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Tunaendelea na darasa katika risala wujubul hadhar min alfitan wa tahdhir minha, na tulikuwa tukiendelea kuzitaja sababu za fitna, ambapo tulishia sababu ya nane, aljadalu bighairi ilmin, kujadiliana bila ya elimu. Na sababu ya tisa ni tasmiyatul fitna bighairi ismiha alladhi samaha bihi shara. Sababu ya tisa katika sababu za fitna ni kuitaja fitna kwa jina ambalo ni tofauti na lile lililotajwa katika sheria. Kuitaja fitna kwa jina tofauti katika yale majina yaliyotajwa na sheria. Inna tasmiyat al-ashya'i bighairi ismiha, hakika kuita vitu bila ya kutumia majina yake, la yughayyiru min haqa'iqiha shay'a, hakubadilishi katika uhakika vile vitu chochote. Wa fi hadha zaman, na katika zama zetu hizi, sara ahlul fitan, wamekuwa watu wa fitna, yusammuna fitnatahum bighairi ismiha alhaqiqi, wanaziita zile fitna zao kwa majina yasiyokuwa yake ya uhakika. Fa labbasu ala nnas dinahum, wakawa wamewachanganyia watu dini yao. Wadakhala mahum fiha aljahil dhanna minhu anna hadha dinun, dakhala mahum fiha aljahil, na akaingia pamoja na wao katika hiyo fitna. Anilha yaudu ila alfitna, akaingia pamoja na wao katika hiyo fitna. Dha aljahil, mtu mjinga. Dhannan minhu anna hadha dinun, akiwa anadhani kwamba hii ni dini. Dhannan minhu, ikiwa nadhani, yani dhana kutoka kwake, ikiwa nadhana kutoka kwake, anna hadha dinun, kama hiyo fitna ni dini. Wa min hadhihi alasma, na katika haya majina ambayo wanayapa, wanaipa fitna, majina yasiyokuwa yenyewe, tasmiyatuhum lilfitnati jihadan, ni kule kuita kwao fitna kwa jina la jihadi, kwamba ni jambo ambalo linasababisha maafa, sababisha kumwaga damu, watu kudhulumiwa mali zao. Wao wanalikimbiza lile jambo na kulipa kipaumbele, wakiwa wanaliita jambo hilo kuwa ni jihadi. Wa islahan, na islah kwamba kutengeneza, kwamba hapa sisi tunataka tutengeneze ili kuweka mambo sawa sawa, wataghyiran na mabadiliko, kwamba tunataka tuondoe udhalimu aliokuwa nao kiongozi, tuweke uadilifu wa nahdha na mwamko. Kama sasa hivi tumeamka, hatujalala, tumechangamka, hatujazembea, warabian na kipupwe, yani upepo ambao huwa unavuma kiangazi. Sawa, ule upepo ambao huwa unavuma kiangazi, kwamba mara nyingi huwa hauzuiwi, kama alivyokuja kile kipindi cha maandamano na mapinduzi katika nchi ya Kiarabu. Kipindi kile walikiita rabia al-arab, kwamba upepo wa kiangazi ambao unaovuma kipindi kile watu wanapauka, kipita vumbi na kurukia, kama kuna majani na kurukia, kwamba wakiwa wanakusudia ni wakati wa mwamko. Wakati wa mwamko, kwamba watu wanafanya fujo mpaka ima rais anapinduliwa, hata kama watu watakuwa wanakufa, lakini watu watakuwa, kama mnafahamu kwamba upepo wa kipupwe kiangazi huwa hauna muda, wakati wote unavuma. Wakadhana ala istibdad, wanaita fitna kwamba ni kumaliza ugandamizaji. Wanaita fitna kuwa ni kitendo cha kumaliza ugandamizaji. Sawa, kwanza akawa labda ni fitna ya kutafuta katiba mpya au kadha, kiona kwamba katiba ya sasa natugandamiza, wakaanzisha mambo ya fujo. Lakini sababu ya kuanzisha hayo, jina la fujo hiyo au fitna hiyo likawa ni jina zuri katika macho ya watu wengi wasiofahamu masala ya fitna. Kwa hiyo kasema tu kwamba hii ni operation ya kuondoa ugandamizaji, na kila mtu ambaye anahisi anakandamizwa basi atashirikiana na wao katika kuhakikisha wanafanikisha katika jambo lao. Wa mutalabatan bihuquqin, na ataita fitna kwa jina la kutafuta haki. Ataita fitna kwa jina la kutafuta haki. Wa ghairi dhalika min al-asma, na majina mengine mengi katika majina ambayo watu huwa wanaita hizo fitna. Kwa hiyo sababu ya msingi sana watu waifahamu, kwa miongoni mwa sababu za fitna ni kuita fitna kwa jina ambalo si lake, ili kuwadanganya watu waingie katika fitna hiyo, hali ya kuwa hawakuwa ni wenye kuingia katika fitna. Kudanganya watu waingie katika fitna hali ya kuwa wasingeingia katika hiyo fitna kama ingetajwa kwa jina lake. Waqad istamala haula'in nas li'anna alladhi yaqumu biha fi kathiri min al-ahayin hum ba'du man wathiqa bihim an-nas wa dhannu bihim khayra. Sheikh anasema kwamba waqad istamala haula'in nas, na kwa hakika walichukua advantage hawa watu, li anna alladhi yaqumu biha, yani al-istimal huwa talabul mail, na al-mail huwa al-inhina'u ila jihatin ma, inhina ila jihatin ma, kuinamia upande fulani. Sawa? Kwa hiyo watu tunataka fitna mathalan, na fitna inakuwa inachangamka vizuri, fitna inachangamka vizuri tunapokuwa tumepata watu wengi. Ndio maana hutumiwa vyombo vile vya vyombo vya kijamii, nini wanaita? Ha? Mitandao ya kijamii. Kwa sababu watu wengi wako huko. Watu wengi wako huko. Kila mtu tamkuta yuko kwenye Facebook, yuko kwenye Instagram, yuko kwenye WhatsApp, yuko kwenye Twitter na vyombo vingine katika vile vyombo vya mawasiliano. Wanakutana wasiojuana huko na wenye kujuana. Na yule aliyekuwa na fitina zaidi ndio anayekuwa na wafuasi wengi. Anakuwa na wafuasi wengi wenye kusikiliza yale ambayo anayasema. Sababu nafsi siku zote inapenda mambo ya fitina. Nafsi zote inapenda mambo ya fitina. Na wakati mwingine mtu huyo anaweza akawa mara nyingi akiwa ana aina fulani ya kuwavuta watu kwa kujifanya kuongelea haki za watu. Kwa sababu siku zote ni sehemu ambapo kunaonekana kuna mapungufu, watu wanaonewa, basi yeye anawaongelea. Fa inna minal bayani la sihra, na hakika katika ubainifu ni nini? Ni uchawi. Watu wamepewa, wana uwezo mkubwa wa kuandika, watu wana uwezo mkubwa wa kuongea. Kwa haulai nas yastamiluna nas, hawa watu wanawavuta watu ili waemelee kwao, waelemee kwao. Sawa? Yani ile maili, ile maili iwe kwao. Sababu inawezekana watu labda, kwa mfano, ni fitna atakiwa kufanyia kiongozi. Kawaida watu wengi nafsi zao zinakuwa zimetulia kwa kiongozi wao. Lakini wanapatikana watu ambao wanataka wawatoe wale watu kwenye ile taa ya kiongozi wao, kwao wanatafuta njia na mbinu za kuanzisha fitna, lakini ile fitna wanaipamba kwa jina lingine. Sasa ndio anasema shekhe, waqad istamala haula'in nas, na kwa hakika waliwavuta watu hao, watu wenzao, kuwavuta katika ile fitna. Li'anna alladhi yaqumu biha fi kathiri min al-ahayin, kwa sababu li'anna alladhi, kwa sababu yule ambaye sababu yule ambaye yaqumu biha, anayefanya hiyo fitna, anayewaita watu na anayesimamia jambo la fitna, fi kathiri min al-ahayin, katika muda mwingi, fi kathiri min al-ahayin, katika muda mwingi, watu wenye kusimamia hiyo fitna mara nyingi. Al-ahayini jamu hin, walhinu huwa zamanu walwaqt, hinu huwa zamanu walwaqt, ni wakati azama. Kwa muda mwingi watu wenye kusimamia mambo ya fitna, hum ba'du man wathika bihim an-nas, ni baadhi ya wale watu ambao watu wanawakubali. Hum ba'du ni baadhi, man wathika bihim an-nas, ni baadhi ya wale ambao watu wanawaamini, kwa kuwa amefanya matendo ambayo ya uaminifu, amekuwa akiwatetea muda wote, amekuwa akiwasemea muda wote. Sehemu yoyote akisikia kwamba kuna mtu kapatwa na madhara, yeye anaandika na ana wafuasi. Na hata ambaye alikuwa hamfuati, akisikia kwa mwenzake, naye anamfuata, anajiunga naye kule kwenye mtandao, habari yake akiitoa anaisoma. Wadhannu bihim khaira, na wakadhania, wakawadhania kheri, kwamba wanaitwa wakombozi. Sawa, wanaitwa ni wakombozi. Hata wakati mwingine wanapata madhara, hawa watu wa fitna wanapata madhara, wanapigwa, wanafungwa, wakati mwingine wanapoteza mpaka maisha yao. Na kila anapopigwa, manake anaongezewa watu, kwamba mpaka imefikia wakati anapigwa, ameumizwa, lakini haachi kwa sababu yetu. Kwa hiyo watu wanazidi kumpenda, watu wanazidi kumpenda na kumfuata. Kwa hiyo mtu kama huyu akisema kitu, watu watamili kwake, Tutasema, akisema jambo fulani fanyeni, watatamili. Sasa tunafanya. Akisema msifanye, watamili kwake wasifanye, hata kama jambo lile litakuwa ima serikali ya uongozi fulani unahitajia jambo lile lifanyike, yeye amelikataa, basi watafuta yule. Sawa? Au lisifanyike, yeye amelikubali, watafuta yule. Kiasi ambacho anakuwa anagonganisha ile jamii isiwe katika chini ya kauli moja, chini ya kiongozi mmoja. Mwisho wa siku yatokea fitna. Watasmiatu lashia bighairi asmaiha alhaqiqiyya la yughayiru min ahkamiha shay'a. Sheikh anasema watasmiatu alashiyai, na kuita. Tasmia ni masdar ya samma. Sawa? Ni masdar ya samma, yusammi tasmia. Yani masdar ya aliita, anaita, kule kuita kwenyewe ndio tasmia. Sawa? Kwa hiyo kuita kitu alashaja mushe, kuita vitu bighairi asmaiha, kwa kubadilisha majina yasiyokuwa halisia. Asmaiha alhaqiqiyya, siyokuwa halisia, siyokuwa ya uhakika. La yughayiru min ahkamiha shay'a, kile kitu kilichobadilishwa jina kile, sawa, hakitobadilika hukumu yake kwa sababu ya kuitwa kwa jina lingine, kinabaki katika uhakika wake vile vile. Kwa hiyo fitna itaitwa fitna hata kama aliyeianzisha ataita jihadi. Sawa? Si tutaunganisha tu pale, tutasema ni jihadi ya fitna. Sawa? Hata kama aliyeianzisha atasema ni mabadiliko, si tutaunganisha, tutasema mabadiliko ya fitna. Hata kama aliyeianzisha atasema ni kimbunga, si tutasema kimbunga hichi ni kimbunga cha fitna. Au kumaliza ukandamizaji, tutasema ni wa fitna. Au kumaliza kutafuta haki, tutasema hizo haki mnazotafuta hizo, maana yake nyinyi mnatafuta nini? Fitna. Hukumu yake ni hiyo hiyo, haibadiliki. Qala Allah Ta'ala, anasema Allah aliyetukuka na aliye juu, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Na kunaposemwa wao kuambiwa, wanakusudiwa wanafiki. Wanapoambiwa wanafiki, thakila lahum, wanapoambiwa wanafiki, la tufsidu fil ardi, msifanye uharibifu katika ardhi. Msifanye uharibifu katika ardhi, mkabadilisha ya shari kuwa ya kheri, na ya kheri kuwa ya shari. Kalu hujibu na kusema, innama nahnu muslihun, hakika sisi ni watengenezaji. Ndio hii islah. Ndio hii islah. Sisi ni watengenezaji. Katika makundi ya kikhawari kuna kundi linaitwa Jabhatu Islah. Sawa? Kuna kundi lingine linaitwa nini? Hizbullah. Hizbullah, yani kundi la Allah. Lakini ndani yake hakuna maelekezo ya Allah, bali ni kundi la Shaytan, kama alivyoita mashaykh. Hada hizbu Shaytan. Hili ni kundi la Shaytan. Baadhi ya watu wakasema Hizbullata. Ni kundi la Lata. Ambaye alitaja ndani ya Qur'an. Yule mungu wa washirikina. Ala innahum humul mufsidun, tambueni ya kwamba wao ndio waharibifu. Walakin la yashuruna, lakini hawajui. Fal munafiquna, suratul baqara aya 11 mpaka 12. Fal munafiquna za'amu annahum muslihun, wanafiki walidai na wakadhani ya kwamba wao ndio watengenezaji wa mambo. Fasammu fasadahum islaha, ule uharibifu wao wakaupa jina la islah, kwamba ni utengenezaji. Wao walikuwa wanaharibu, lakini wakabadili jina la kuharibu kwao, wakaita kuharibu kwao ni kutengeneza. Walakin hadhihi tasmiya lam tukhrijuhu an haqiqatihi, lakini hadhihi tasmiya, hili jina au kuita huku, masdar kuita huku, lam tukhrijuhu an haqiqatihi, hakukubadilisha kule kuharibika kwa kuharibu kwao, hakukutoka katika ule uhakika wake. Kuharibu kulikokuwa kunafanywa na wao kulibakia hivyo hivyo katika uhakika wake, kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni dalili inayoonyesha kwamba siku zote mambo yalivyo ndivyo yalivyo, hayabadilishi hukumu yake kwa kubadilika majina yake. Waqala ta'ala, amesema Allah mtukufu, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa fakaifa idha asabatuhum musibatum bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Suratul Nisa aya ya 60 mpaka 63. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umun, hivi umewaona wale ambao wanaodai, annahum amanu bima unzila ilaik, kwamba wameamini yale ambayo yaliyoshushwa kwako, wama unzila min qablik, na yale yaliyoshushwa kwa mitume kabla yako, yuriduna yatahakamu ila at-taghut, wanataka kwenda kuhukumiwa au kuhukumiana kwa matawuti, wanakwenda kuhukumiwa na kuhukumiana kwa matawuti, waqad umiru an yakfuru bihi, na hali ya kuwa wameamrishwa wakufuru hayo matawuti. Atawut kullu ma'ubida min dunillah, ni kila kinachoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, kila kinachoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala ni taghut. Kwa watu wanaamini, wanasema tumeamini yale yaliyoshushwa kwa mtume Muhammad na yale yaliyoshushwa kwa mitume kabla yake, lakini wanapotokewa na jambo la kutaka kuhukumiana hawaendi kwenye kitabu wala kwenye sunna, wanakwenda kwa hao mataghut. Waqad umiru an yakfuru bihi, hali ya kuwa wameamrishwa wayapinge, wa yuridu shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida, na shaytani anataka wapotoshe, kupotea kuliko kuwa kwa mbali, yani kupotea kukubwa. Ha, wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul, na wakiambiwa njoeni myafuate yale ambayo aliyoyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala na yale yaliyoteremka kwa mtume alayhi salatu wassalam, ra'aita almunafiqina yasudduna 'anka sududa, utaona wanafiq wanawazuia watu wasikufuate wewe Muhammad, tena kuzuia kulikokuwa kukubwa, hawataki hata wakusikilize. Fakaifa idha asabatuhum musibatum bima qaddamat aydihim, sasa vipi pale ambapo, hali itakuwaje pale ambapo utakapowapata musiba bima kaddamat aidihim, kwa sababu ya yale ambayo mikono yao imeachuma, imeyatanguliza. Kwamba wapate msiba kwa sababu ya yale ambayo yaliochumwa na mikono yao, yaliofanywa na mikono yao. Thumma jauka yahlifuna billah, kisha baadaye watakujia, baada ya kupata msiba, kupata mitihani, watakujia ewe Muhammad, yahlifuna billah, wanamuapa Allah subhanahu wa ta'ala, in aradna illa ihsana na tawfika, hatukusudia katika hatu tuliyofanya yani tusababishia fitna, isipokuwa tulikusudia uzuri na taufik, ni tulikusudia uzuri na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tuwafikishe katika mema, atuwafikishe katika mazuri. Lakini sasa bahati mbaya tumeingia huku kwenye matatizo kama haya. Allah anasema ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim, hao ndio wale ambao Allah anajua yaliomo katika nafsi zao. Fa'arid anhum, wapuuze wa'izhum na wape mawaidha. Waqul lahum fi anfusihim qawlan baligha, na waambie katika nafsi zao maneno ya wazi. Sawa? Waqul lahum fi anfusihim, waambie yale yanawahusu wao. Kama nyinyi mna matatizo, kwa nini hamhudhuri darasa? Nakaa vikao kisha baadaye hatutekelezi yale ambayo tulio kubaliana. Mna shida, mtapata shida, mtapata misiba, mtapata matatizo katika mambo yenu, kisha baadaye mje muwape kwamba wallahi yatukusudia isiokuwa kheri, yatukusudia isiokuwa kadha, kwa sababu ya haya ambayo sasa bado nyinyi ndio mliofanya haya maasi, ndio mliofanya hii fitna, halafu mnaibadilisha, mtaibadilisha kuipa jina zuri. Ina radna illa ihsanan wa tawfika. Wazi? Ilikuwa mfano tu, sio kwamba aya hii inawaongelea nyinyi. Aya hii inaongelea wanafiki. Aya hii inaongelea wanafiki, sio kwa tu ilikuwa nataka kuonyesha kwamba mtu kukubali kitu, kuahidi kitu kisha asikitekeleze. Halafu baadaye akaja kupatwa na mitihani mathalan, tukana kile ambacho alichokuwa na amekiahidi ukifanya mathalan, kisha akaja akatoa udhuru, kubadilisha kitendo chake kuwa ni kitendo kizuri badala ya kibaya. Jambo hili ni jambo ambalo halifai, na Mtume alayhi salatu wasalam aliambiwa kwamba wao ni wale ambao nafsi zao zina maradhi, wapuuze na wawape wazi na waambie wazi katika nafsi zao maneno ambayo yatakayokuwa ni ya wazi. Qala fa haulai almunafiqun, hawa wanafiq, hawa wanafiq, ha idda'u annahum la yuriduna siwa alihsan wa tawfiq, walidai ya kwamba hawakuwa wanataka, hawakukusudia isokuwa ni uzuri, wema na tawfiq kutoka kwa Allah subhanahu, kwamba wafikishwe katika kheri. Wa aksamu billah, na wakamwapia Allah ala dhalika, juu ya jambo hilo, ghaira anna Allah ta'ala lam yakbal minhum dhalik, pamoja na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajakubali udhuru wao huo, hajakubali viapo vyao hivyo, hajakubali udhuru wao wala hajakubali viapo hivyo. Kwa hiyo ni pamoja pia katika fitna, yani katika fitna ya kubadilisha, sawa, khairi yani khairi kwa shari na shari kwa khairi, ni kitendo cha yule mtu anayefanya maovu kisha baadaye akibadilika yale maovu kumnyijia yeye, anayabadilisha kuyapa nia nzuri, kwamba sikukusudia mimi kufanya ubaya, sikuwa nilikusudia khairi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala yeye anajua yaliyoko ndani ya vifua vyetu. Allahu musta'an. Qala wa an Muhammad ibn Abdullah ibn Muslim. Wa Muhammad ibn Abdullah ibn Muslim. Anna Aba Muslim al-Khawalani hajja fadakhala ala Aisha zawjun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faja'alat tas'aluhu 'ani Syami wa 'an bardiha. Faja'ala yukhbiruha. فقالت كيف يصبرون على بردها قال يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهم يقال له الطلا قالت صدق الله وبلغ حبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها سمونها bighairi ismiha. Baada kuelezea adila za aya ndani ya kitabu cha Allah, muallifu hapa anaelezea adila za sunna, akitaja athari ya iliyopokelewa na Muhammad ibn Abdullah ibn Muslim. Huyu Muhammad ibn Abdullah anasema kwamba Aba Muslim al-Khawalani hajja aliwahi kuhiji, fadakhala ala Aisha. Sawa? Bwana alikuwa anatoka huko Sham. Sadu hiji akaingia kwa Aisha. Imam kuja Hijazi huko. Akaingia kwa Aisha zauju Nabi sallallahu alayhi wasallam, mke wa Mtume alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anha. Faja'alat tas'aluhu 'ani Syami. Na Mama Aisha akawa anamuuliza Aba Muslim kuhusiana na kule alikotoka Sham na baridi lake. Fajala yukhbiruha, naye akawa anamjibu, anamueleza. Faqalat kaifa yasbiruna ala bardiha, wanasubiria vipi baridi lake? Qala ya ummal mu'minin, akasema Aba Muslim, ewe mama wa waumini, innahum yashrabuna sharaban yuqalu lahu yuqalu sharaban lahum yuqalu lahu talla. Hawa watu wanakunywa kinywaji ambacho kinaitwa kwa jina hili talla. Qalat sadaqa Allah wa ballagha hibbi, Allah amesema ukweli na amefikisha kipenzi changu sallallahu alaihi wasallam, maana Mtume alayhi wasallam. Samitu yaqul, niwahi kumsikia Mtume akisema inna nasa min ummati, hakika watu katika umma wangu. Inna nasa min ummati, hakika watu katika umma wangu. Yashrabuna al-khamra, watakuwa wanakunywa pombe. Yusammuna ha, wanaita pombe hiyo bighairi ismiha. Sawa? Kwa jina lisilokuwa lake. Tukona kunywa pombe, wanaita, na nafanyika katika sasa hivi, kwamba watu wanaita pombe kwa jina lisilokuwa lake. Maneno haya yamesemwa na Mtume alayhi sallam akiwa hai. Sasa amekufa, yanatokea huko Sham. Na wakati huu wanasema ni Aisha, kipindi cha masahaba, lakini mpaka sasa mambo haya na pombe zinapewa majina tofauti tofauti na majina mazuri, ili ukisikia ujue kwamba kinachunywewa ni kizuri na kina faida fulani miongoni mwa faida. Wa hakadha akhraja Ibn Hibban fi sahihihi, ameitoa hadithi hii Ibn Hibban katika sahihi yake, sahihi Ibn Hibban. Wa an Malik ibn Abi Maryam qala tadhakarana at-talla'u فدخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشرب ناس من أمة الخمر فيسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات yakhsifu Allahu bihimul ard, yakhsifu Allahu bihum bihimul ard. Wazi ha? Na ya kwanza ni akhrajahu al-Hakim fi al-Mustadrak. Hadha hadithun sahihun ala sharti shaykhain wa lam yukharrijah. Hii ya pili ndio Ibn Hibban fi sahihi. Kutoka kwa Malik ibn Abi Maryam anasema tadhakarna at-talla, tuliwahi kukaa siku moja tukawa tunakumbuka kayoga yetu pombe inaitwa talla. Fadakala alaina Abdurrahman ibn Ghunmi akaingia kutoka tunapiga soga hilo. Tadhakarna faqal, akatukumbusha akasema haddathani Abu Malik al-Ash'ari, mimi nimewahi kumsikia Abu Malik al-Ash'ari anasema, ani hadithia, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, kama alimsikia mtume wa Allah rehma na amani ziwe juu yake akisema, yashrabu nasu min ummati al-khamra, watakuwa wanakunywa watu katika umma wangu pombe. Sumiat, anasema yusammunaha bighairi ismiha, pombe hiyo watakuwa wanaiita jina lisilokuwa lake, watakuwa wanaiita hiyo pombe kwa jina lisilokuwa la kwake. Yudrabu ala ruusihim bilmaazif walqinat, takuwa ikipigwa kwenye vichwa vyao miziki na ghina na nyimbo. Yakhsifu Allahu bihimul ardh, Allah subhanahu wa ta'ala atawaadhibu watu hao. Sawa, Allah subhanahu wa ta'ala atawaadhibu watu hao kwa kuwazamisha katika ardhi, atainua ardhi chini juu na juu chini kwa sababu ya maasi hayo, kwamba unakunywa pombe kisha unaita kwa jina lisilokuwa lake. Fa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, mtume alayhi salatu wa sallam, bayana anna al-khamra hiya al-khamru, alibainisha kwamba pombe ni pombe siku zote, hata kama utaita jina gani. Sumiyat khamran au talla'u au ghairihi katasmiyatiha fi hadha al-asri bisharabi ar-ruhi, imeitwa khamr au talla au kwa jina lingine kama jinsi ambapo inavyoitwa kinywaji hichi sasa katika zama zetu hizi, kwamba ni kinywaji cha roho. Sawa, kinywaji cha roho. Wa hadha kullu ismin atlaqahu mutliquhu wa hakadha, na hivyo kullu ismin atlaqahu mutliquhu, kila jina ambalo ataliita yule mwenye kuita kinywaji hicho, liyukhrija bihi min alasma au liyukhrija bihi min alasma allati dhammaha ash-shar'u wa qabbahaha, ili aweze kutoka kwa jina hilo katika yale majina ambayo sheria imeyatia kasoro na kuyasifia kwa sifa mbaya. Sheria imeyatia kasoro na kuyasifu kwa sifa iliyokuwa mbaya. Kwa hiyo ilikuwa ni sababu ya tisa miongoni mwa sababu za fitna, kuita fitna kwa jina lisilokuwa lake ambalo sheria imeita, na kubadilisha haki kuwa batil na maasi ya kuwa taa. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum, naktafi bihadha alqadr. Allahu a'lam, wa sallallahu sallam wa baraka nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.